को जानने के लिए अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ करने से कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी ऐसी बात नहीं, इसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वो करनी चाहिए, उसके लिए विचार भी चाहिए। उसके बाद आगे जो बता रहे हैं, ये सारे जो संसारे बने हैं, संसारे बनने का कारण क्या है? परमात्मा तो एक ही है, एक होने पर भी अनेक जैसा क्यों दिख रहे? देही एक होने पर भी देहधारी तो अनेक हो रहे, संसार देख रहे, उनका मूल कौन है? ये बताने जा रहे भगवान राम जी, आगे बता रहे आगे के श्लोक। तस्मान अज्ञान मूलोऽयं संसारः सर्वदेहिनां अज्ञानादन्यता ज्ञानं तच्च प्रकृतिसंगतम्। तस्मान इसलिए हनुमान, क्योंकि प्रकृति से परे है आत्मा है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का मतलब तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसी को लेकर देखे सारे संसार में देवता भी तीन है, ब्रह्मा है विष्णु है महेश्वर है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन होने पर भी एक है, एक होने पर भी तीन। वास्तव में उनमें कोई भेद नहीं है, भेद जो केवल अज्ञानी मानते हैं, ब्रह्मा अलग है विष्णु अलग है शिव अलग है। ब्रह्म को रजोगुणी मानते, भगवान विष्णु को सत्वगुण मानते हैं और शंकर जी को तमो गुण। इसलिए बहुत लोग कहते हैं वैष्णव तो, अरे शंकर जी की क्यों उपासना, ये तो तमो गुण है। अरे थोड़ा सा विचार करके देखो, तमोगुण कौन है? सदा समाधि में रहने वाला तमोगुणी है, सदा सोते रहने वाला तमोगुणी है, वही भी उत्तर देंगे। जो सदा सोते रहते वही तमोगुणी, समाधि में रहने वाला तमोगुणी नहीं हो सकता। सदा समाधिस्थ है भगवान शंकर जी, समाधि में रहते, इसलिए वहां स्पष्ट कहा गया है भगवान, एकम योग समाधि नाम उपलितम। एक जो उनके नेत्र सदा योग समाधि में स्थित है, और अन्य पुत्र है पार्वती के तरफ से दृष्टि रहता है, तीसरे नेत्र के द्वारा काम को जला दिया। भिन्न रसम शंभु समाधि समय, तीन नेत्रों के द्वारा अलग अलग काम करते हैं। तो भगवान शंकर ही सदा समाधिस्थ रहते हैं, तो तमोगुणी कैसा हो सकते है? भगवान विष्णु सदा शेष शय्या पर सोते रहते हैं, सत्वगुणी कैसा हो सकते है? तो भी बोलते हैं भगवान विष्णु सत्वगुणी है, शंकर तमो। उसका तात्पर्य को समझना चाहिए, जब तक तात्पर्य को नहीं समझेंगे, यथार्थ को नहीं समझेंगे, आपस में जो भेद है निवृत्त है। ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों कहा गया? तत्व एक ही है, दो तत्व नहीं है। इस समय में सृष्टि करते समय में उसमें रजोगुण आवश्यक है, रजोगुण के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। सत्वगुण में भी सृष्टि नहीं होती है, तमोगुण से भी सृष्टि नहीं होती। सृष्टि करते समय परमात्मा अपने हाथ में रजोगुण लेता है, रजोगुण प्रदान हो जाता है। तो रजोगुण प्रदान होने के कारण वो सृष्टि करता है, तभी उसका नाम बड़ा है ब्रह्मा, इसलिए रजोगुण का। वास्तव में रजोगुण नहीं, तीनों गुण है। और पालन करने के लिए सत्वगुण होना अच्छा है। जानते हैं घर में यदि सत्वगुण ना हो झगड़ा तो होना है। झगड़ा क्यों होता है? आपस में जहाँ सत्वगुण हो तो झगड़ा नहीं होता है, रजोगुण को लेकर तमोगुण को लेकर भी झगड़ा नहीं होता है। तो पालन करते समय में सत्वगुण आवश्यकता है, अन्यथा पालन नहीं कर सकते। तो भगवान जिस समय में सारे जगत को पालन करता है, रक्षा करता है, तभी सत्वगुण हाथ में लेते हैं, तभी उसका नाम बड़ा विष्णु है। इसलिए विष्णु को सत्वगुण कहा। श्रृंगार करने का काम है तमोगुण का, देखा ही जाता है। जैसा हम अभी हम बैठे सत्संग सुन रहे, तमोगुण जहाँ धीरे धीरे संकर हो जाएगा, कान है आंख है सारे संकार होते हैं। आंख भी देखना बंद, कान भी सुनना बंद, संकार तो तमोगुण का होता है। हम सुषुप्ति में सोते हैं, निद्रा अवस्था में जाते हैं, पहले भी एक बार बताया था, सत्वगुण है वो भी सुषुप्ति में नहीं जा सकते, रजोगुण भी नहीं जा सकता है, केवल तमोगुण। सत्वगुण समाधित हो जाएगा, ध्यान करेगा, रजोगुण रात्रि भर इधर उधर कार्य करते रहेगा, तो सोता है तमोगुण। इसलिए श्रृंगार करने का काम है तमोगुण प्रदान होकर होता है। श्रृंगार का मतलब समेटना, इसलिए तमोगुण प्रदान होकर सारा जगत को समेट लेता है, श्रृंगार करता है, तभी उसी भगवान का नाम बड़ा शिव है, रुद्र नाम। इसलिए भगवान शिव को तमोगुण कहा, वास्तव में तमोगुण है। चाहे तो सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, माया का है, माया के ही गुणों को लेकर वो सृष्टि है, स्थिति है, श्रृंगार करता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं हनुमान, तस्माद् अज्ञानमूलोऽयं संसारः। ये सारा जो संसार है अज्ञान होगा। अज्ञान क्या है? पहले भी बताया था, अज्ञान का नाम है अविद्या। अविद्या के कारण ही सृष्टि होती है। अविद्या में दो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। जैसा हम लोग भी सृष्टि करते हैं अज्ञान के कारण, रस्सी को देखा, रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात रस्सी का अज्ञान पड़ा है। रस्सी का ज्ञान नहीं होना मतलब अज्ञान। अज्ञान के कारण हमने वहां सर्प को सृजन किया, सर्प था नहीं किंतु अज्ञान के बल से हम सर्प बना दिया। सर्प को बना भी दिया, उसके बाद भय भी उत्पन्न हुआ। एक जीव भी सृष्टि कर सकते हैं, परमात्मा क्यों नहीं कर सकते? सृष्टि भी दो प्रकार है, एक ईश्वर सृष्टि, एक जीव सृष्टि है। ये तो अज्ञान से उत्पन्न हो रहे, ईश्वर ने जो सृष्टि की है ये सृष्टि दुखदायक नहीं है। बहुत लोग कहते हमारा संसार दुखदायक है, संसार में सुख नहीं है, संसार में दुख है। उनसे पूछे कौन सा संसार में दुख है, कौन सी सृष्टि में दुख है, तो ईश्वर ने निर्मित सृष्टि में दुख है अथवा जीव के द्वारा निर्मित। ईश्वर के द्वारा जो बनाया हुआ सृष्टि है उसमें दुख नहीं है। जीव ने एक सृष्टि बना दिया मनोमय सृष्टि, वो सृष्टि दुख का था। लोक में देखा भी जाता है, पंचदशी में स्वस्थ महा दृष्टांत भी दिया, बहुत सुंदर शब्द के द्वारा समझा दिया विद्यारण्य स्वामी। दूरदेशे गतः मान लीजिए किसके जो परिचय अत्यंत प्रेमी व्यक्ति है, पुत्र हो भाई हो, यहां से दूर देश में गया विदेश में, और विदेश में कमा रहे, मस्त से खा रहे, घूम रहे, बैठ रहे, कोई ठगाने वाला व्यक्ति, अपना खास व्यक्ति आपको ठगाने के लिए पत्र लिखा, अरे आपका मित्र है अथवा भाई अथवा पुत्र वो मर गया, उधर माता पिता की हालत क्या होगी, भोजन सब छोड़ दिया, वहां पुत्र आराम से भोजन कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, सब कुछ कर रहे, और इधर माता पिता ने भोजन छोड़ दिया। क्यों ऐसा, पुत्र अभी तक मरा नहीं, मित्र अभी तक मरा नहीं, वो भी भोजन क्यों छोड़ा, क्यों दुख हो गया, कारण क्या? कारण ये है, ईश्वर ने दिया हुआ जो संतान है अथवा मित्र है अभी तक नष्ट नहीं। मन से उत्पन्न हुआ एक पुत्र है वो मर गया, मानसिक मनोमय सृष्टि है, ममता मेरा ही करके वो मर गया, इसलिए दुखी होता है। कभी कभी दूर देश में गया हुआ पुत्र वास्तव में मर गया, यहाँ पता नहीं, आराम से भोजन कर रहे एकदम मस्त है, क्यों? मन का पुत्र अभी तक नहीं मरा। मन के द्वारा ही होता है सम्मान। जैसा मान लीजिए नई गाड़ी आपने खरीद किया, उसमें थोड़ा सा खरोच आ गया, आपको कितना दुख होगा। खरीद करने से पहले दुख नहीं था, खरीद किया, लागे रख दिया, उसने में किसी ने खरोच डाल दिया, दुख हो गया। अले जो गाड़ी बनी थी उस समय में दुख नहीं हुआ, अभी क्यों दुख होगा? अथवा उस गाड़ी को आपने विक्री किया, बेच दिया, विक्री करने के बाद किसी के हाथ में वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, नष्ट हो गई, तभी भी दुख नहीं होता है। तो पहले भी आपको दुख नहीं था, विक्री करने के बाद भी दुख नहीं, बीच में दुख हो रहे, क्यों? को कहते हैं मनोमय सृष्टि, जीव सृष्टि। संसार में कितने लोग मर रहे, हम सुनते भी पढ़ते भी, कहां दुख हो रहे, पेपर में लिख रहे इतने मर गए, रख दिए पेपर, कोई चिंता नहीं, वो भी एक जीव है, उसके प्रति हमारा कोई चिंता नहीं होता है। यदि कोई हमारे संबंधी भी मरे तो चारों तरफ से फोन करके पूछने लगते, अरे कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसे हो गए, कारण क्या? यही मनोमय सृष्टि। पिछले अज्ञान मूल उत्पन्न होने के बाद भी ईश्वर की सृष्टि बंधन का कारण है, दुख में नहीं है, मनोमय सृष्टि। ईश्वर ने बनाया हुआ सृष्टि को आप वैसे ही देखो, अपना मानो मत, ये वो मानेगा नहीं, अपना मान के ही बैठेगा वो, कितना भी कहे। तो अपना यदि मानते हो तुम दुखी होते ही हो, इसलिए अपन यदि चिन्हय जगह कह दिया ममता न कर्तव्य, ममता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ममता ही दुख का कारण है। यदि त्यक तुम न शक्य थे, यदि आप नहीं त्याग सकते हैं ममता को, सर्वत्र कर्तव्य, सर्वत्र के लिए ममता, क्यों नहीं सर्वत्र करे, नहीं कर सकते, संभव नहीं। संभव क्यों नहीं है, संभव है, इसलिए सर्वत्र ममता होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। एक शरीर में ही परमात्मा रहता है, दूसरा शरीर में नहीं रहते, ऐसी बात नहीं। ऐसा नहीं तो उसमें सर्व व्यापकत्व ही नष्ट हो, परमात्मा सर्वत्र है। इसीलिए यहाँ बता रहे हे हनुमान, तस्मान अज्ञान मूलोयम संसार, अज्ञान के द्वारा कल्पित संसार। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक संसार रहेगा, अज्ञान निवृत्ति होने के साथ साथ संसार भी निवृत्ति। या किसी के मन में शंका हो सकती है, महाराज अज्ञान निवृत्त हो गया ज्ञाने का, क्या उसको संसार देखता है क्या? नहीं, अज्ञान निवृत्त होने के बाद भी संसार देखता है, किंतु बाधितानुवृत्ति से। देखिए संसार का नाश का मतलब समाप्त नहीं होता है, पहले भी मैंने बताया था, अज्ञान नाश के साथ साथ संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है, शोभनत्व बुद्धि है, नित्यत्व बुद्धि है, समाप्त होगी। संसार पड़े रहेगा जब तक उपाधि रहने तक। जैसा कोई हम लोग तालाब के किनारे खड़े हैं, तो तालाब के किनारे खड़े हैं वृक्ष को हम देखते हैं, अथवा स्वयं को देखते हैं, हमको सिर नीचे है पैर ऊपर के तरफ से, जन्मे कभी देखिए किनारे, तो पहले भ्रम हो सकता है जो अज्ञानी कोई बालक हुई, कैसा है मेरा सिर नीचे है पैर ऊपर दिख रहे, किंतु जो विवेकी है उसको भ्रम नहीं हो सकता, मैं ठीक ही खड़ा हूं, मेरा पैर नीचे है सिर ऊपर है, ये आपको निश्चय पता है, पैर नीचे है सिर ऊपर है, तो भी जल में दिख रहे आपको। जल में दिखने पर आप सत्यत्व नहीं मानेंगे। हाँ, जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक सत्य मानेंगे। ऐसा तो एक बालक था और उसकी बहन थी, एक बार सायंकाल के समय रात्रि में जल लाने गए पूर्णिमा का दिन था, तो बालक ने देखा है चंद्रमा तो कुहमे गिरा है, आकाश देख रहा था वो प्रतिबिंब नहीं माना, चंद्रमा ही माना, बहन से कह रहे देखो चंद्रमा भगवान कुहे में गिरा है, तो उसको निकालना है क्या करें। दोनों गए घर में, लंबी रस्सी लाई, ऐसा निकालने के लिए हुक लगा के जैसे खींचते हैं बाल्टी भरा, और दोनों ने दादा घुमा दिया और खींचने लग गए, जोर से खींचते समय कुआं में वो हुक लग जाए, किसी पत्थर में अटक गया, दोनों जोर से खींचा उतने में रस्सी टूट गई, दोनों गिर गए, भाई भी गिर गया बहन भी, तभी देखा आकाश, अरे चंद्रमा तो ऊपर गया, हमारे रस्सी भले ही टूट गई चंद्रमा तो ऊपर पहुंच गया। भ्रम के कारण कुएं में देख रहे थे, और भ्रम कब तक था, जब तक ऊपर में चंद्रमा में दृष्टि गई तब तक। वैसे ही तालाब में जो दिखता है पैर नीचे सिर नीचे पैर ऊपर, ये भ्रम के कारण, किंतु आप सत्य नहीं मान सकते। अथवा स्फटिक है सफेद, उसके बगल में कोई अपने पुष्प रख दिया लाल, स्फटिक लाल जैसा दिखता है, भले आप भी भ्रमित हो सकता है स्फटिक लाल होगा करके, किंतु एक बार आपने उठा के देख लिया, अरे ये स्फटिक तो सफेद ही होता है, लाल कहां से होता है, ये पुष्प से लाल दिख रहे। दोबारा लाल देखने पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते, स्फटिक सफेद ही है लाल नहीं। वैसा ही ज्ञान होने के बाद संसार में सत्यत्व को देखे भले ही देखे, अतः अज्ञान के जैसा ज्ञानी में सत्यत्व और शोभनता को देने, यही संसार का बात है। इसलिए हनुमान जी को बता रहे अज्ञान मूलोऽयं संसारः सर्वदेहिना, जितने भी जो देहदारी है सभी के लिए, एक के लिए नहीं सभी के लिए, अज्ञान के कारण ही ये दीख रहे। जब तक शरीर भाव है तब तक ये संसार देखते रहेगा अपने से भिन्न, और जिस समय में शरीर के अंदर जो तत्व है परमात्मा से अभिन्न दर्शन करेंगे तब तक ये भेद निवृत्त हो जाता है। इसलिए बता रहे अज्ञान के कारण है, और अज्ञान से ही नष्ट भी होते हैं मनुष्य, अज्ञान के कारण ही सारा अनर्थ हो रहे। इसलिए कहा दिया शास्त्र केवल अज्ञान से नहीं है, अज्ञान के कार्य से भी नष्ट होते हैं। केचित् अज्ञानेन नष्टः केचित् नष्टः प्रमादतः केचित् ज्ञानावलेपेन केचित् नष्टश्च विनाशितः। केचित् मतलब कुछ लोग हैं अज्ञान के द्वारा नष्ट, अज्ञान के कारण विवेक करते नहीं, अज्ञान और अज्ञान कार्य को सत्य मान लिया, और ये सत्य मान लिया उसमें प्रवृत्त होने से मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बता रहे केचित् अज्ञानेन नष्टः केचित् नष्टः प्रमादतः, प्रमाद के कारण भी नष्ट होते हैं लोग। प्रमाद है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना है, पहले भी एक दिन बताया था, प्रमाद और अकर्मण्यता यदि ना हो संसार में ना कोई मूर्ख रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। यदि कोई गरीब है अकर्मण्यता का कारण, और जो मूर्ख है प्रमाद के कारण, इसलिए प्रमाद को सबसे बड़ा शत्रु माना है, तो प्रमाद के कारण ही नष्ट होता है। इतना प्रमाद है, इतना आलस्य है, कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे, पड़े रहते जैसा दो व्यक्ति थे, बहुत आलसी प्रमाद। एक बार गर्मी के समय आम के पेड़ के नीचे छाए में सो गए थे, प्रमाद ही, उतने में ऊपर से एक आम गिर गया। एक बता रहे दूसरे को, अरे वो जो आम गिरा है उठा के मुझे दे दो। उन्होंने कहा मैं कैसा आम उठाऊं, मेरे नाक के ऊपर जो मक्खी बैठी है उसको पहले तुम हटाओ। अर्थात अपने स्वयं के जो नाक के ऊपर मक्खी बैठी वो नहीं हटा सकता है, दूसरे को आम कहाँ से देंगे। अर्थात इतना प्रमाद ही है, प्रमाद मनुष्य करते हैं, हर चीज में प्रमाद करते हैं। जिसके लिए शरीर मिला है प्रमाद हटाकर उस तत्व को जानते हैं, किंतु प्रमाद को मित्र बना दिया। इसलिए बता रहे केचित् नष्टः प्रमादतः केचित् ज्ञानावलेपेन, और कुछ लोग ज्ञान के कारण उसको अभिमान आता है, ज्ञान से जो अभिमान आता है वो भी नष्ट होता है। ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान। जैसे विद्वान में भी अभिमान आता है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे सम्मान में एक बार ना वो अंदर भी अभिमान होगा। पहले भी एक बार बताया था मैं, ऐसे एक विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित, इतना बड़ा था सारे शास्त्रों को जानता, किंतु निष्ठावान पंडित थे, कर्मकांडी भी थे, संध्या करते बाहर में एकदम एक सीधा दिखते थे, किंतु अंदर से थोड़ा सा अभिमान। पहले भी एक दिन बताया था मैंने, जो साधक है, सन्मार्ग में चलने वाला है, भगवान का भक्त है, उनमें यदि अभिमान आता है, भगवान अभिमान को हटा देता है किसी ना किसी उपाय से, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा दिया है, यदि कोई भगत, यदि कोई साधक मेरे तरफ से 2 पग चले, मैं 10 पग 1 पग आगे चलता हूँ। तो चलते तो देखिए, तो चलते नहीं, भगवान को ही बुलाते हैं, क्यों आएंगे वो? तो वैसे ही विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान था। एक बार किसी यात्रा में गए, जाते जाते सायंकाल समय हो गया, देखा सायंकाल हो रहे, संध्या को करना है, ब्राह्मण को संध्या का विधान किया, त्रिसंध्या का विधान किया, 3 संध्या ना करे, कम से कम प्रातः और सायंकाल संध्या करना ही चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित लगता है, प्रत्यवाय लगता है। ब्राह्मण ने सोचा जल यदि हो संध्या करो, देखा दूर में समुद्र देख रहे, चलो यही कर ले, नदी भले ना हो समुद्र के किनारे भी विधान नहीं है, वहां बैठ गए संध्या कर रहे थे। संध्या करते करते मन में ये अभिमान था, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, सारे शास्त्र को मैं जानता हूँ, शायद मेरे जैसा कोई विद्वान होगा नहीं, अंदर अभिमान था। संध्या करके वहां से आगे बढ़ने लग गए, विलक्षण दृश्य देखते, समुद्र के किनारे खूब रेता रहते, उसमें एक बालक खेल रहा था, बहुत सुंदर नन्ना सा बालक, देखते हुए पंडित का मन वहां आकर्षित हुआ, बालक के पास। बालक तो मस्त में खेल रहा था, पंडित को देखा तक नहीं, पंडित जी भी देखते रहे बालक क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, एकाग्र बुद्धि से इतना मस्त होते खेल रहा था, खेल रहा था और कुछ नहीं, गड्ढे रेता में गड्ढा खोद रहा था और उसमें समुन्द्र का जल भर भर के डाल रहा था, चम्मच बार बार भर रहा था, बार बार खाली हो रहे, बार बार भर रहे, रेता थी। अंततः पंडित से रह नहीं सका, पंडित ने पूछा बालक ये क्या कर रहे हैं? पहले बालक ने सुना ही नहीं, दोबारा पूछा बालक ये क्या कर रहे हैं? तभी पंडित की तरफ एक मुख उठा करके देखा और मुस्कुराए, उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार पूछा पंडित ने, बालक ये क्या कर रहे हैं, आप क्या खेल रहे? बालक ने पूछा, मैं जो खेल रहे आपको नहीं दिख रहे क्या? देखते हुए आप क्या पूछ रहे? इतना सारा समुद्र देख रहे हैं ना सामने? हाँ देख रहे, सारा समुद्र को इस गड्ढे में डाल के मैं भरना चाहता हूँ, समुद्र को खाली करना चाहता हूँ। पंडित जी हंस पड़े, क्या बालक, आपकी बुद्धि भी वैसी बालक की बुद्धि है क्या? इतना बड़ा सागर खाली कर सकते हैं और वो भी छोटे से गड्ढे में डाल के कैसे खाली कर सकते? बालक ने कहा, पंडित जी क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, इतना अनंत जो शास्त्र है वो अनंत शास्त्र आपके सिर में आ सकता है, खोपड़े में भर सकता है, इतना बड़ा समुंदर गड्ढे में क्यों नहीं भर सकता हूं। पंडित जी विचार करने लग गए आंख बंद करके, क्योंकि जिस व्यक्ति के विषय में आप कहते हैं उसको चोट पहुंच जाता है। आंख बंद करके विचार करने लग गए, अरे मैं क्या सोच रहा था, और आंख खोल के देखते वहां बालक भी नहीं कुछ भी नहीं, तमाशा समाप्त। तभी पंडित ने समझ गए भगवान ही मेरा परीक्षा करने आए थे, मेरे अंदर अभिमान था, ये अभिमान को चूर करने के लिए भगवान आए। इसलिए कहा गया है केचि ज्ञानावलेपेना नष्टा, ज्ञान के द्वारा भी नष्ट होते अभिमान आता है। बड़े बड़े विद्वान में देखा जाता है, प्राचीन में पहले शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ हटने के बाद आत्महत्या तक भी करते, ऐसे श्रीहर्ष के पिता के विषय में आता है। इसलिए बोल रहे हैं केचित नष्टश्चः नाशितः, और कुछ लोग जो नाशवान जो व्यक्ति है उनका संग करने से नष्ट होते, दुष्ट व्यक्ति के संग करने से भी नष्ट होते। यदि संग करना हो सज्जनों का संग करना है, यदि संग नहीं करना हो किसी का भी नहीं करना, संग तो करना हो तो सत्संग करना चाहिए, दुस्संग नहीं करना, क्योंकि दुस्संग का संस्कार जल्दी आता है, सत्संग का संस्कार नहीं आता। सत्संग यदि करेंगे तो आप निर्मोहत्व तक पहुंच जाएंगे। रे भगवान वाष्यकार ने कहा सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चलत्व, निश्चल तत्व जीवन हो, वहां तक पहुंच सकते। सत्संग का मतलब है सत परमात्मा, अथवा परमात्मा के विषय में रंगे हुए जो महापुरुष है उसके साथ संग करना। सत्संग यदि करेंगे तो निस्संगत्व, क्योंकि संसार के साथ जो संगता वहां से निस्संग हो जाए, सत्संग करने से होता है। दुस्संग करने से जो सत्संग है वो भी दुस्संग हो गए। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निश्चल तत्व, निस्संग करने से निर्मोह हो जाता है, मोह रहित हो जाता है। देखिए मोह क्यों है, पहले ही बताया था, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, विचार नहीं इसलिए मोह हो रहा है। मोह ही बंधन का कारण माना जाता है, और सत्संग करने से आप निस्संग हो जाएंगे, निस्संग होने से निर्मोह हो जाएंगे। यदि किसी के मन में शंका हो सकते हैं निर्मोह तो व्यवहार कैसा करेंगे, व्यवहार इतना बढ़िया करेंगे बिल्कुल, किंतु किसी के साथ मोह नहीं, ऐसा भगवान कृष्ण को लेते। कृष्णा और बलराम एक बार कुंती के पास आ गए थे, द्वारका से आए थे हस्तिनापुर, कुंती से बात किया, उसी समय में कृष्णा वहां से गया, बलराम वहीं बैठे रहे। कुंती ने पूछा बलराम से तो कन्हैया कहाँ गया, बलराम कहते वो ये तो है निर्मोह है, किसी में लगाव है ही नहीं, उनका काम हो गया वो चल पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, जब तक निर्मोह नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निर्मोह व्यक्ति के लिए तत्व का निश्चय हो सकता है, नहीं तो डामाडोल हो जाता है। जैसे एक मानते सामान्य व्यक्ति भगवान को, चलो किसी ने कहा हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी को तेल चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ाओ, काम होगा, दूसरे किसी ने आके कहा नहीं नहीं दरगाह में जाके चादर चढ़ो मेरा काम होगा, हनुमान जी को छोड़ दिया दरगाह में का काम निश्चय हो गया। और किसने दूसरे कहा नहीं गिरजाघर में जाओ 8 दिन आपका काम होगा, वहां भागने लगे, ऐसा नहीं। इसलिए बता रहे निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, जब मोह से रहित हो जाता है तभी तत्व का निश्चय होता है। और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, जब तक तत्व का निश्चय नहीं हुआ तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए संग करना चाहिए, तो संग नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बता रहे केचित अज्ञानिना नाशिता और केचित नष्टेश्च नाशिता, दुष्ट व्यक्ति है उनके संग करने से नाश होता है। इसलिए उन व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए और संस्कार युक्त है जो सत्संग है उनके साथ संबंध करना चाहिए। इसलिए हम बता रहे हे हनुमान ये सारा संसार है अज्ञान मूल है, सर्वरे ही नाम एक का नहीं सारे दे अज्ञानात अन्यता ज्ञातम तच्चह प्रकृति संगतम, अज्ञान के ही कारण ये अन्यता रूप से प्रतीत हो रहे, परमात्मा से अलग नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म सुधी बोल रहे सारा जगत है परमात्मा का ही है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा के सत्य के द्वारा सत एक रहे, परमात्मा के अस्तित्व के द्वारा अस्थि रूप से भान हो रहे, किंतु अज्ञान के द्वारा भिन्न देख रहे। जैसा मान लीजिए कोई जादूगर है, जादूगर आपको नाना प्रकार का खेल दिखाता है, हाथी है घोड़ा है राजा है सिंह है सारा दिखाता है, क्या वहां विचार करने पर एक भी वस्तु है? जादूगर से अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है, केवल एक स्टेज में जादूगर खड़ा है और कुछ नहीं है, वो भी अलग दिख रहे भिन्न भिन्न, ये केवल जादूगर का जो जादू है उसके द्वारा। वैसे ही जो संसार है अज्ञान के कारण भिन्न जैसा दिख रहे भिन्न नहीं, सत्य जैसा दिख रहे सत्य नहीं, सुंदर जैसा दिख रहे सुंदर नहीं। इसलिए बता रहे अज्ञानात अन्यता ज्ञातम तच्चह प्रकृति संगमम, प्रकृति के संसर्ग के कारण, प्रकृति का मतलब है माया, त्रिगुणात्मिका जो माया है उसके संबंध होने के कारण परमात्मा का, अज्ञान के कारण यह संसार भिन्न सा देखता है। हे हनुमान एक ही मैं हूँ, माया के द्वारा सारा जगत देख रहे ये राम जी बता रहे, और मेरा वास्तव स्वरूप क्या है तुम सुनो, एक ही मैं हूँ मेरे से अतिरिक्त कोई है नहीं, किंतु अहंकार के कारण ये जीव कर्ता बन रहे उसको बता रहे आगे के श्लोक। नित्योदित स्वयं ज्योति सर्वगा पुरुषा परः अहंकार विवेकेना कर्ता इति मन्यते। नित्यः उदितः, आत्मा तो नित्य उदित है, उदित का मतलब है जागृत। देवान कठोपनिषद में का उत्तिष्ट जागृता वरान प्राप्त, जागृत का मतलब ये नहीं अभी भी हम जगे हैं किंतु वास्तव में जगे नहीं सोए है अज्ञान नेता। आत्मा तो नित्य जागृत है, नित्य जागृत का मतलब उसमें अज्ञान है ही नहीं, क्यों? आत्मा स्वयं प्रकाश है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान रहेगा कहाँ से? उसमें अज्ञान संभव ही नहीं। सूर्य में यदि अंधकार है वो सूर्य का अकेले, सूर्य को यदि अंधकार में ढक दिया बादल ने ढक दिया कभी संभव ही नहीं है, व्यवहार हम भले ही करें, बादल के द्वारा जैसा भी सूर्य ढल गया, बादल से सूर्य नहीं ढला। फिर यहां से आप दूसरे जगह में फोन करके पूछे, वहां बोलेंगे यहाँ खूब गर्मी है, धूप है, ढका हुआ व्यक्ति कैसा दिखेंगे दूसरे को? ढका है किसी को भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए बादल के द्वारा सूर्य ने ढका है, हमारी दृष्टि ढकी है। इसलिए वहां अष्टमलकाचार्य ने कहा, घनचिन्न दृष्टि घनचिन्न वर्गा। बादल ने सूर्य को नहीं ढका, हमारे दृष्टि को ढका है। किंतु मूढ़ व्यक्ति आरोप करता है सूर्य को ढक लिया। इतना विशाल व्यापक है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है सूर्य, मिट्टी भर के बादल उसको कैसे ढक सकता है? संभव नहीं। वैसे ही आत्मा को अज्ञान कभी ढक ही नहीं सकता है, स्पर्श भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम बता रहे नित्य उदिता, आत्मा सदा जागृत है, सदा अविद्या निषेध रही है। और स्वयं ज्योति ही स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का मतलब दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है। ऐसा तो व्यवहार में हम सूर्य को भी स्वयं प्रकाश मानते हैं, क्योंकि सूर्य को देखने के लिए अन्य कोई प्रकाश आवश्यक नहीं। जी सूर्य के प्रकाश के द्वारा सारे पदार्थों को हम देखते हैं। सूर्य को देखने के लिए कोई दूसरा सूर्य नहीं, किंतु विचार करने पर भी सूर्य में स्वयं प्रकाश नहीं है। पहले भी एक दिन बताया था, दो ज्योति है, एक लौकिक ज्योति है एक अलौकिक ज्योति है। सूर्य भी जड़ पदार्थ है, पहले भी एक दिन बताया था, जड़ होने पर वो जड़ प्रकाशक है। जड़ में भी दो पदार्थ है, घट में जड़ है सूर्य में जड़ है। घट जड़ होने के कारण दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता, सूर्य जड़ होने पर भी दूसरे को प्रकाशित कर सकता है, अग्नि जड़ है दूसरे को प्रकाशित कर सकती। जड़ में भी दो है। वास्तव में विचार करने पर सूर्य भी प्रकाशक भले भी है, स्वयं प्रकाशक नहीं। सूर्य जो प्रकाशित कर रहे इसके प्रकाश के द्वारा वो प्रकाशित कर रहे। एक जड़ गोला है, उसमें प्रकाश आया कहाँ से? किसने दिया, किसने प्रदान किया? अपना स्वयं नहीं हो सकता। इसलिए श्रुति ने स्पष्ट बताया, तमेव भान्तम मनुभाति सर्वम्। इससे जो प्रकाश आया है वो उसको सूर्य भी नहीं कर सकता है। न तत्र सूर्या भाति न चंद्र तारकम्। परमात्मा को सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र भी नहीं कर सकते, अग्नि भी नहीं कर सकते, क्योंकि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम्। परमात्मा के सत्ता को लेकर, परमात्मा का जो प्रकाश को लेकर सूर्य प्रकाशित हो, सूर्य के प्रकाश को लेकर जो दर्पण प्रकाशित कर रहे हैं वो दर्पण सूर्य को कहां से प्रकाशित कर सकती? संभव नहीं। इसलिए वो स्वयं जो स्वयं ज्योति का मतलब ये नहीं, इसलिए शास्त्र में बता दिया, अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्य। अर्थात वो व्यवहार का योग्य भी है, किसी ज्ञान का विषय नहीं। संसार में हम जो भी पदार्थ देख रहे हैं ये ज्ञान का विषय है। घट को देख रहे घट ज्ञान का विषय, अज्ञान भी ज्ञान का विषय, सारे ज्ञान का विषय, किंतु ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान को जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञान आवश्यकता नहीं, सिर्फ स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश। देखिए स्वयं ज्योति है कोई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमें भी है, जागृत में भान नहीं होता है, किंतु स्वप्नावस्था में स्पष्ट भान होता है। पृथ्वी बता रहे अत्रायम स्वयं ज्योति पुरुषा, पर भी एक बार बताया था स्वप्न में हम देखते हैं किस प्रकाश के द्वारा देखते हैं, कौन सा प्रकाश है वह। अंधा व्यक्ति भी कहता है स्वप्न में मैं आज मेरा भाई को देखा। अरे आप तो अंधे हो, भाई को कैसा देखा, किस आंख से देखा। वो आंख कोई अलग है, ये आंख नहीं। भैरव व्यक्ति भी कहते आज मैं संगीत सुना। अरे तू तो भैरव है, संगीत कहाँ से सुना। इसका मतलब वहां कोई दूसरा है। स्वप्न में जो देख रहे स्वयं प्रकाश, जागृत में इसलिए नहीं है, हमारे खिड़कियां खुली है, एक नहीं 5-10 खिड़कियां खुली, उनमें भी 5 प्रदान है ज्ञानेन्द्रिया। ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है, उनके द्वारा वो प्रकाश फैल गया, अलग अलग विषयों के साथ गोलमोल हो गया। स्वप्नावस्था में खिड़कियां बंद हो जाती है, इसलिए आंख नहीं देख सकते, कान नहीं सुन सकता, नाक के द्वारा सूंघ नहीं सकता, जिह्वा उस समय में रसना ग्रहण नहीं कर सकता, खिड़कियां बंद हो गई। सारे खिड़कियां बंद होने के कारण वो ज्योति एकत्रित हो जाती है, पुंजीभूत हो जाती है। जागृत की जो वासना मन में पड़ी रहती है, लेकिन जागृत में हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड है मन में हो रहे, सत्संग सुन रहे वो भी हो रहे, दुस्संग सुन रहे वो भी हो रहे, प्रशंसा सुन रहे वो भी रिकॉर्ड हो रहे, और गाली जो सुन रहे वो भी रिकॉर्ड हो रहे। ये सारा जो रिकॉर्ड होता है मन में, उसमें जो प्रबल वासना है उसको लेकर वहां स्वप्न देखते हैं, वैसे ही स्वप्न देखते हैं। उस अज्ञान के और वासना के द्वारा हम बनाते ही वैसा है जागृत के जैसा, किंतु प्रकाशित कौन कर रहे हैं, वही जो हमारा स्वरूप है वो प्रकाशित करता है। न वहां सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि। आप स्वयं वहां सूर्य को भी बना रहे, रात्र है चंद्रमा को भी बना रहे, स्वप्न में आप भोजन बना रहे, वहां अग्नि को भी आपने ही बना दिया। तो सारा जो प्रकाश है आत्मा के प्रकाश से, इसलिए यहां बता रहे स्वयं ज्योति, वो स्वयं ज्योति सर्वगा, सर्वगा मतलब सर्वत्र व्याप्त, देशा आकाश के समान, आकाश भी सर्वत्र है, सारे देश में सारा जो कुछ है आकाश में, तो आकाश व्यापक है, वैसे ही ये आकाश का कारण है। इसलिए सर्वगा और पुरुष परः, परः पुरुष मतलब परम पुरुष है, परम का मतलब श्रेष्ठ है, उत्तम पुरुष परमात्मे बता दिया। वो परम पुरुष है, सबके अंदर विराजमान है। हे हनुमान, ऐसा स्वरूप होने पर भी अहंकारा विवेकेना, अहंकार के अज्ञान के कारण उसके अंदर एक अहंकार पड़ा है, उस अहंकार के कारण भगवान भाष्यकार ने वहां बता दिया, अहंकारा सविज्ञेया कर्तभोक्ता अभिमानश्च अयम् सत्वादि गुणयोगेनः यावत् अत्रामस्फुटेः। अहंकार वो है कर्ता भोक्ता जो अभिमान कर रहे हैं, मैं कर्ता हूं मैं भोक्ता, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जो अभिमान जो कर रहे हैं यही अहंकार है। जब तक मनुष्य के अंदर अहम भाव है तब तक बोलते हैं मैंने किया, मैं इतना बढ़िया खा लिया, मैं ऐसा भोग किया, अहंकार के द्वारा। सत्व गुण योगे न, सत्वादि गुण के साथ संबंध होने से वो भोक्ता होता है। इसलिए जो अहंकार ही सब कुछ करता है, इसलिए बता रहे अहंकारा विवेके, अहंकार के अज्ञान के कारण ये जीव बन गया और जीव बनने के बाद अपने को कर्ता भी मान के बह गया। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, सारे कर्मों का करता मैं, ऐसा अभिमान करने लग गया। कहूं मैं अहंकार को लेकर एक ही परमात्मा तत्व का अहंकार के साथ संबंध होते ही सारे कर्मों का कर्ता मैं, उसके बाद जन्म मृत्यु का भागीदारी बन गया, लोक लोकांतर जाने का अधिकारी भी बन गया, अकेला है। इसलिए वहां कहा गया है जन्म मृत्यु ही हत्ये को मृत्ये का शुभाशुभम नरकेशु मृत्ये का एको याते पराम, अकेला बन गया अहंकार करने से। परमात्मा का स्वरूप ही था किंतु अहंकार के कारण कर्तृत्व के भावन जन्म मृत्यु हुई आते का, अकेला ही जन्म हो रहे, अकेला ही मर रहे, मरते समय में कोई साथ में जाने के लिए तैयार नहीं, ना जा भी सकते उनके साथ, यदि किसके लिए दूसरा मर भी गए दोनों की गति अलग है, एक मार्ग नहीं हो सकता, अकेला ही जाता है। और शुभाशुभम पुण्य और पाप अकेला भोगता है और दूसरा कोई साथ नहीं देने वाला। संसार में हम भोजन करते हैं, दूसरे को बुला के खिला सकते हैं, किंतु पुण्य और पाप है वो अकेला ही भोगता है। नरकेशु पतत्ते कहा, नरकादि में अकेला जाता है, उसके साथ में कोई दूसरा नहीं जा सकता। एको याते पराम गति, यदि पुण्य किया और अज्ञान को नष्ट किया वो अकेला ही परागति को प्राप्त हो। इसलिए बता रहे हैं हनुमान अहंकारादि अविवेक के कारण या जीव अपने को कर्ता मान के बैठता है, इसलिए लोक लोकांतर में गमन करते रहता है। है तो मेरा ही स्वरूप है किंतु अहंकार के कारण भूल गया, उस अहंकार को हटाकर मुझे प्राप्त करना चाहिए, ये राम जी बता रहे। आगे का विचार हम लोग कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमेव।